سورة آل عمران درس نمبر سلور سلوختم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان إن تطيعوا الذين كفروا كچرتاسو تابداريو كيدا كسانو چكو پره کڑه ده يردوكم واپس پكي تاسو لرا على أعقابكم پپندستاسو بانده فتنقلبوا خاسرين نو بگر زی تاوانیان. سلورم ایسا دو سورة آل عمران پا بیان دے انفاق کی دا او پا دے کے آ قوانین چموانے دا عظیمت تی دا آغی ذکر کی گیا او ذکر دا دیال لسو اللہ دنو دو شکست و حد بیانے گی. نو پا دے آیاتونو کے چ سنگ مخ کے اللہ تبارک و تعالی او فرمائل چ دیو نفس تپارا د مرگ نیٹا مقرر دا او دا نفس بغیر داغ نیٹے نہ نمڑے گی. او بیائے ذکر ددی خبریوں کو چ د پخوانو انبیاء علیہ الصلات والسلام سرا داغی چکم امتونه او پاغه کتابدار خلق وګوره دا غیب ملګرتیا کې جنگی دلیو او چرتا اغی نه سستی کړی وا او نه د تکلیفونو په وجه باندې او د مصیبتونو په وجه باندې اغی سستیا کړی وا. نو چې څنګه د الله تبارک وتعالى په حضور کې ځان د سستای نه اغی بچ ساتلے ہو نو دارنگے دا اللہ تبارک و تعالیٰ پو حضور کے بید دے عمل دا پارا کہ زمنگ نا پدے جہاد پدے دوران کی یا دے دین پدے کارونو کے کمی زیادتی ہوشی یا اللہ منگستا پو حضور کے داغے بخانستانا غواڑو چھتا منگتا داغے معافیو کے. نو اللہ تبارک و تعالیٰ او فرمائل چه دا سو خلقو لا پو دنیا کیوم دا اللہ چه کمی وعده وی اغا اللہ تبارک و تعالی خکارا کری سواب دا دنیا میں اولاور کو او دا طولو نغورا سواب اغا سواب دا آخیرت تی او اللہ تبارک و تعالی دا سو خلقو سر امینہ کئی. نوز پا دے آیاتی کریمہ کی دا دے خبری ذکر کئی چه دا دین حفاظت پتر آغ پوری جاری چکا ہر سمرا کفار ددی خبر کوششو نہ کئی چتا خپل تابیدار کی نو کفار چرتا تابیدار نشی. نو پدی آیات کریمہ کے مقاطع عن اعداء اللہ دا آغ خلقنا مقاطع کول چی دا اللہ تبارک و تعالی دا دین دشمنان دی. نو مطلب دا چې اے مومنانو د کافرانو د تابعدارۍ نه ځان بچ ساتئ ورنه د کوم ظلم او د کفر او د شرک نه چې الله دلته نجات درکړی دی او الله تبارک وتعالی تاسو د هغې نه هغه حق دین طرف ته دله رهنمایي نصیب کړه نو بیا چرته په هغې کې دننه نشئ. نو نقصان کی بہ غرضی گئی زکا چ کفر کامیابی نہ دا. نو فرمائی یا ایو الذین آمنو اے مومنانو ان تطیعوا الذین کچرتا ستا بیداریو کئی دا کسانو کفرو چ کفر کڑے دے یردوکم واپس پکی تا سلرا علا اقابکم پکنجستا سمان دے ہمیشہ دا پارا دا کافرانو دا کوششی چمنگا سنگا د اسلام او د اسلام والا خلق هغه د خپل دین نه به بل طرف ته څنګه منګه اړو او دای مقصد د دې د پاره دی کچری دی په دین باندې مضبوط ولاړی نو دی همیشا زمنګ د پاره په دنیا کې د اوسېدو یا خو اسلام قبل ویلی او یا د دین جزیه قبل ویلی او یا د دې د حکم تابعداري کولی نو غی دا نه غواړي نو د دې وجنه دا غی به دا سو چوپی کر همیشه د پاره چې تاسو خپل طرف ته واړی نو که تاسو واوړی دی دا غی طرف ته فتنقلبوا خاسرین نو به ګرځئ تاوانیان نن د مسلمان حال او مسلمان ذلیله دی ولی ذلیله دی د دې وجنه ذلیله دی چې کفارو له لاس ته دوستی ملکونو ورکړی دی کچری مسلمانان په خپلو کې یو موټی شو او یو بدن شو او د هر یو پیدای چې کوم دی هغه خپل پیدا وګڼله او هر یو د بل نقصان هغه خپل نقصان وګڼو نو چری به ذلیل نشي مسلمانان او دا به اوچتی خو چې کله تاسو د کافرانو تابعداري کوئ او هغې ته اوړئ نو تاسو به ګرځئ تاوانیان ولې چې الله دله نجات درکړی د هغې د هغې لارې نه چې هغه لاره د شرک او د کفر او د ظلم ده نو تاسو چرته دغه لار بیا اختیار نه کوئ ورنه تاوانیان بشئ ځکه چې کفر ټول تاوان تاوان دی بل الله مولاکم بلکې الله چې دی معاون ستاسو دی متصرف ستاسو دی وهو خیر الناصرین او دا الله غوره امداد کوونکی دی چې الله د چا مولا او معاوني نو دا هغه تساجد دی چې هغه د دشمن نه د امداد امیدونه ساتي بلکې ستا امید به د چا نه وي د الله تبارک وتعالی نه او خپل کوششونه به په دنیا کې کوي چې یاره زه چرته کفارو ته محتاج نه شم نو الله ستاسو معاون او ستاسو مولا دی نو دا هغه د دشمن نه د امداد تمه امیدونه ولې ساتئ تاسو وهو خیر الناصرین بل نه مساتئ د امداد امیدونه د الله نه وساتئ هغه غوره امداد کوونکی دی سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب سنلقي زردج وبغرزو في قلوب الذين فسلون لا كسانو كي كفروا چكافران دي الرعب يري لرا بما اشركو بسبب داغي چي دي شرك کرده دي بالله پا الله تعالى بانده ما لم ينزل به سلطانا چه ندر علي گلي الله تعالى پا غيبان اس دليل ومأواهم النار او زيد واپس سيد دي اور دي وبئس مثوى الظالمين او بس زيد دا دا واپس سيد پار دا ظالمانو بس زيد دا وسيدو دا پار دا ظالمانو الله تبارك وتعالى وي دا کافر بيمان پزړه کې الله تعالی رو بچولې دي خو چې مسلمان مسلماني نو الله تبارك وتعالى د دې په زړونو کې رو بچولې دي ولی روب د دی وجه نه دی چې کله یو مسلمان سړی د الله په لاره کې جنګیږي نو د کې د اسلام د وجه نه او د ایمان د وجه نه یو دا چې دی دلیر بادر وي او د کې شجاعتي او د کې د الله په دین باندې غیرتي نو دی د هغې جذبې باندې جنګیږي که چېرې زه شهید هم شوم الله به مالا خکلی درجه راکی او کافر چې کله ستا په مقابله کې جنګیږي نو یو خدا چا بزدله دی او د بزدلۍ وجه یې دا ده چې اصل مالک یې نه دی پیژندلی او چې کله یو سړی اصل مالک نه پیژندلی یا پریشان یې کله یو قبر ته ولاړي کله یو ونې ته ولاړي کله د کپړو د رنګونو نه یریږي وایي که دا کپړه مې واچوله دا به راباندې خران شي کله د رزو نه یریږي وایي د شورو پرز او د زیارت پرز کوم دا کار مې شورو کړو دا چل به وشي کله د میاشتو نه یریږي او کله په اخباراتو کې او نن سبا په فیسبوک کې خلک چې کوم دی نو دولس میاشتې ورکړي وایي د خپل قسمت هغه میاشت چې کوم دی نو وګوره ولټوه نو دا سیزونه باقاعده ورته لیکئ چې دا شرک دی او الله تبارک وتعالی بیگا موږ حدیث بیان کو ذکر کو چې د تقدیر پیسلی الله د مور پر رحم کې لیکلی نو زما ستورو ته ساجت ته چې کوم نه پلان کې ستورې او ډینګلی ستورې او زما په میاشتو کې د خپل قسمت ته معلومولو ته ضرورت ته چې زمایشت میاشتو کې خپل قسمتونه معلوموم زما خو هر څه الله تبارک وتعالی سکه دي سریر ګنټې چې د الله سخوخه ده هغه ما ته رسی آمن او صدقنا د الله حکم دی زمونږ په ایمان دی مسلمان به همیشه د پاره دی د خوشحالۍ ژوند مطمئن ژوند به تیری او مشرکو دی د هر شیز نه یریږي هله وایي ځان له قسمت معلوم کړه لکه قسمت خو لیکل شوی دی نور ستا کوشش دی الله اسباب پیدا کړي دي اسباب استعمالوه او د اسبابو سره سره نتیجه چا ته پرېږده الله تعالی نه سوال کوه یا الله نتیجه زما په حق کې چې کم دی چې تا ته خخ کاری هغه نتیجه می نصیب کړه ځکه چې زه پیوم نه پوهیږم یو ځای کې بستا په لکاو په کروڑو پیدا آبا راتلونکي وخت کې ستا د پاره سبب د نقصانی چې د هغې نه بد شي ښه ده که نه چې هغې کې وغور هغه واخلي نو ښه ده د هغې نه چې بد شي نو ښه ده الله ته وایي یا الله ته وقتی طور خو تا ته ځان خوشحاله ښکاري وایي راتلونکي وخت کې هغه ستا د پاره سبب د فتنې سبب د څه جوړیږي نو یا الله زما د پاره چې تا ته پته ده ما ته پته نشته زه دا کار کوم او په جایز طریقه په حلاله طریقه کوم خو یا الله تبارک وتعالی نتیجه تا تا والا کوم که زما د پاره پکې خیری مالې نصیب کې اچ ته پې رضای نو د دې وجه نه مشرک چې کم دی د ته په یاره د ده په زړه کې یاره پرتی آ چې زه که مړ شومه نو د ده د صرف د دنیا د ژوند سره تعلق وي او آخوا خو د کفر کړي ده ته پته وي چې یاره آخوا خو یا خو د جهالت ته وجه نه د قیامت او د حساب کتاب نه بعضې پکې منکر شي په دنیا کې وم او که نه مني نو په یاره کې پروت دی چې هلته د پاره خو ما څه کړي نه دي نو د دې وجه نه په زړه کې یو یاره پرتی که زه مړ شوم نو بیا به څه کیږي د دنیا ژوند له ترجیح ورکوي نو روب پکې الله تبارک وتعالی چولی دی خو بشرط دی چې مسلمان مسلمانی بما اشرکو په سبب د هغې چې شرک یې کړی دی بالله په الله تعالی باندې ما لم ينزل به سلطانا هغه چې نه دی را لېږلې الله په هغې باندې دلیل دا نه چې کنې په بعضې شرک کولو دلیل شته او بعضې شرک کولو دلیل نشته مطلب د آیات دا دی چې د سر نه په شرک کولو باندې اډو دلیل نشته ځکه چې د ابراهیم علیه السلام بیان ته وګوره په سورة الانعام کې ابراهیم علیه السلام وایي وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون كيف اخاف ما اشركتم زسنگو يريگم چتازكم سيزنا اسدار گرزوري د الله سره داغين زو يريگم نن منگا تاسو ما چ ناپو خلقي ولك يولسم وركا كني مي خبري اوچشي يولسم پي وركا كني مي خبري اوچشي دارنګي د بابا نه کده ډکه راو راو را پرې کو نو لاس خپې بدل مات کی الک بابا دې په ژوند کې خو چې کم نه کچاله لاس خپې ماتول خو خلکو ته ظالم وې چې داس اگر کسلی رش ګنټي جمعات کې ناشتي خو چې د جمعات ته دروازې نه بار شو چاله لاس خپې مات کړو اول به ورته مونږه تاسو چې وې نو څنګه مونږ وې چې دا ظالم نه وای بوته کنا اگر کسلی رش ګنټي جمعات کې نه الک ولې خپې لاس چاله مات کړو تو جمعات کې ناشته تا زره خدا شي نه خای نو بابا چې قبر ته کوس کو ها نو بدنامه کو ویره کوونی ته ولا وخت دی او مات تکړه ته سنو اله سخ پیدا لماتې نو بابا نه ظالم په خپل جوړي او بدنامه پنځ پیریان او بیان او دا خلک چې کم نه نه هغه بدنام کړی دي نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى په شرک باندې دلیل نه دی را لېګلې دارنګ سورۃ الاعراف کې 71 نمبر آیات کې هم الله تبارک وتعالى فرمایي اتجادلوننی اے تاسو جګړه کوي ما سره فی اسماء ان پنومونو کې سمیتموها چې تاسو ولې خودی دي دا د پبو بابا دی دا د سرکنه بابا دی دا اشم بابا دی دا پیر بابا دی دا د یو لسم ځوان دی یو لس کالو د دوه لس کالو غر کا بیړی را وباسلې وا دا لاست لستونه دی دا سخی سیب دی علی رضی اللہ تعالی عنہ قبر چې کم نه نو خپل مطلب د پاره چې خوراک پی کوي الته افغانستان ته وړي دی وې د سخی وې د علی رضی اللہ تعالی عنہ قبر دی ها الک اپ هغه مې تا سره څه دلیل لې او کو ای دلیل سره اډو شو قبر نو د قبر نه دادی چې ته به غیر چا پیر غرزی یال ته بزی چې دل ته زما الله او یبل زې کناوري یا دا مطلب چې الته الله شته بل زې نشته یا دا مطلب چې الته الله تبارک وتعالى دا غد وج نستا ل قبل ول کی نو راوخ ل کنه کم زې کی پی دلیل الله را لې غلې دا غته ول نو می خره چې دا دانو بابا دی دا د ګوزن بابا دی دا د سردردی بابا دی دا د بچو ورکولو بابا دی دا د پلان کی سیس بابا دی نو الله پاک وای اتجادلوننی آیات کی دا غچا د طرفنا چې چا سره د مشرک جګړه نو اتجادلوننی اه تاسو ما سره جګړه کوي فی اسماء دا یهود علی السلام ورته راغله او دا غي بیان دی لکه مثلا اتجادلوننی اه تاسو جګړه کوي زما سره فی اسماء پاغنمونو کې سمیتموها چې تاسو لې خودی دی انتم تاسو اباؤکم مشران استاسو ما نزل الله بها من سلطان نذر عليه الله پدې ما دلیل فشر دلیل نشته سوک ته وخی چې فشر دلیل شته نو د دې وجه نه دلته الله تبارک وتعالى فرمایي په سبب دا چې شرک کړي دې په الله تعالی سره ما لم ينزل به سلطان چې نذر عليه الله پاغه باندې څه دلیل سورۃ یوسف کې هم د غرنګي 40 نمبر آیات کې سورۃ الرعد کې هم 30 نمبر آیات کې هم دغه څه او خیر څه دلیل پېشته سورۃ الفاتر کې هم الله تبارک وتعالى او احکاب کې هم سورۃ الفاتر 40 نمبر آیات کې او سورۃ الاحکاب 3 نمبر آیات کې چې دلیل پېنيشته نو څنګه ورته ته رحمت شوي څنګه شرک څنګه دا الله سره شریک اے و ماواهم النار او زید واپس اید دی دیور و بئس مسو الظالمین او بد زید واپس اید پار د ظالمانو الله تبارک وتعالى وای شرک کړه په سبب د شرک زای کم زای اور دی ولی مشرک ته بخانه بالکل نشته د تمام انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ولس انبیاء علیه الصلاۃ والسلام چې الله تبارک وتعالى ذکر کی او د ولس انبیاء نفس الله تبارک وتعالى فرمای ولو اشرکو لحبت عنهم ما كانوا يعملون کچری دی شرک کړي پیغمبرانو الله تبارک وتعالى باندې دی عمل جوړه کړي او الله پاک نبی علیہ السلام ته وی لئن اشرکت لاحبتن عملک پیغمبرک تا شرک کو نو عمل بدل جوړه کم دا پیغمبر عمل غني خو چې شرک ته وکړو دوڑا کوم بدل عمل اللہ پاک اچھا تو دا شرک اجازت نہ دے ورکڑے خو افسوس چنن زانتا مسلمان وی او کئی دا اللہ سر شرک نو دا آغی خلقو دا پارا اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ دی منگا اللہ حساتی دا آغی ورنا چنن دا سی خلقو دا پارا جوڑ دے ولقد صدقکم اللہ تحقیق رشتونی کڑتا سر اللہ وعدہ وعدہ خپلا استحسونہم کلچ وجلتا سدی لرب ازنی پا حکم دا اللہ تعالی باندے حتی اذا فشلتم تردی پوری کلچ تاسو سشوی و تنازعتم او جگڑ شورو کلا فی الامر پکار دا امیر کے و عصویتم او خلافو کتاسو من بعد ما اراکم پستاغنا چولی دتاسو ما تحبون آغا چتاسو سر مین کولا من کم ستاسونا من یرید الدنیا باز ستاسونا آغا سوکو چیرادای کولا دو دنیا و منکم من یرید الاخره و بعض استاسونا غسوکو چی راده کولا ده اخیرت ثم صرفکم عنهم بیای وارو الاستاسونا دی لیبتلیکم ده ده پارا چی امتحانو کی پتاسو بانده و لقد عفا عنکم او تاکیق اپو کرستاسونا اللہ تعالی والله ذو فضل علی المؤمنین اللہ خاون ده فضل لی ده مربانه ده پو مومنانو مانده پی ابتدا ده جنگ احد کے الله خپل وعده رختیا کړی و چې تاسو کافرانو وجل روستو کدا کافرانو په دوباره حمله کولو باندې تاسو تکم وقتی تور شکست راورسید نو داغي وجوهات بیانې وجوهات یې سدي داغي وجوهات الله پاک وي شروع کې خو ما تاسو سره خپل وعده رښتونه کړه خو چې کله تاسو کې دغه وجی رالی داغي وجوهات او د وجنا تاسو ګټلې جنگ د لک وخت لپاره هم ما په شکست کې بدل شو دا هم امتحان او پتا سو باندې نو هغه وجه بیانې حتی اذا فشلتم تر دې پورې کله چې تاسو سوشوي وتنازعتم او جګړه شروع کړه بل امر په کار د امیر کې د عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه په امارت کې په کنډو باندې کم کسان چې 50 نبی علی السلام درولیو چې تاسو کومنګ ګټو او کومنګ بیلو تاسو بده دې زین نه راکوځيږي نو چې کله مؤمنانو جنگ وګټو او کافرانو وتختیدل او مال غنیمت راټولو نو التا هغه د عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه هغه ملګری نو دا غي متعلق فرمایو عاسیتم او تا او خلاف کو تاسو په کار د امیر کې امیر دته نه بکوزیږي او تاسو کو شوي دلته بعض خلک بتاته وي وګوره صحابه او په باره کې ویلی نه دي او بالکل ویلی دي مونږ خو صحابه او ته معصوم د ګناه نه وایو مونږ خو ورته محفوظ وایو چې ګناه ترې شوی دی خو الله تعالی ورته څه کړی دی الله ورته معاف کړی دی کله چې یو ګناه معاف شي نو دا غي تذکره د عام انسان په نسبت دی د طبیعت نه خلاف تا کنه نه چې ګناه شوی او تاسو زستا ګناهونه یادوم د طبیعت نه خلاف دا کنه نه نو چې کله صحابه رضوان الله اجمعین په کار د امیر کې خلاف وکړو نورستو خو په قران کې ان شاء الله اوس موږ راړو الله تبارک وتعالى خو پرمای چې تاسو د غلطی مې او غلطۍ کې حساب کړی نه دا نو زما استاد څنګه حق جوړیږي چې موږ په جبه باندې د صحابه رضوان الله اجمعین هغه خبرې خلکو ته رامخې تکو چې وګوره دا غینه ګناهونه نه دي شوي وا غینه خو که شوی دی موږ معصوم ورته نه وایو موږ وایو دا غي حفاظت الله ساتلی دی الله ورته معاف کړی دی نو د دې وجه نه هغه وجه بیانې چې هغه ستاسو د لږ وخت لپاره پتح په شکست کې بدل کړه من کوم من یرید الدنیا بعض ستاسو نه هغه څوک چې اراده یې کوله د دنیا او من کوم من یرید الاخره او بعض ستاسو نه هغه څوک چې اراده یې کوله د آخرت ثم صرفکم عنهم بیای واړول تاسو نه دي کافرانو لرا لیبتلیکم دې لپاره چې امتحانو کې په تاسو باندې ولقد عفا عنکم او تحقیق اپا یو کړه ستاسو نه لقد عفا عنکم ته وګورئ لام د تحقیق په قدمانه داخلي ابن حمام ها د په المسامره شرح د مساهری کی د عفا معنی کوي ابن حمام المسامره شرح د مساهری کی د عفا معنی څه کوي قسم په خپل ذات خرم قسم ملي په خپل ذات معنی چې الله په خپل ذات قسم خوري چې ما تاسو ته فکرې دا لقد د پاره د قسم راځي چې کت په داخل شي لام چې کله په کت داخل شي مراد ته نه قسمي قسم مې په خپل ذات ته چې ما تاسو ته معافي کړې ده تاسو دا ګناه مې په ګناه کې حساب نه کو او ابن حمام المسامره شرح د مساهری کی تفصیل کوي وليس عفا هنا بمعنى غفر بل كما قال عفا الله لكم عن صدقه الخيل والرقيق ذلك قال قشيري انما يقول العفو لا يكون الا عن ذنب من لم يعرف كلام العرب واي قشيري ويلدي چ سوک واي چ عفا ناراضي مگر پست گنانا نو دا اغه سوک تي چ دي د عربو په کلام باندې نه پويږي نو مانا دار هوا ته دلا چ ستا سودي گنا تا اړو ما گنا نه دي ويلي او دا مې اړو په گنا کې نه دي حساب کړي بیا کته وګوره 155 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى بیا فرمای ولقد عفا الله عنهم او تاکی قسم می دی په خپل ذات معنی الله پاک وای چې اپا مې کړی د تاسو نه دی ګنا دا تاسو دا ګنا په ګنا کې اړو نه دی حساب کړي نو د دې وجنا کم خلق چې صحابه رضوان الله اجمعین ته د ګناهونو نسبتونه کوي او په کتابونو کې لیکي یا خلق ترا مخې ته کوي دا غي ګناهونه نو مونږ وای د خپل پلار غلطۍ دی را مخې ته کا وینا د پلار غلطۍ به ولې زخل کو ترا مخې ته کوم نو مونږ وای ولې ستا پلار د صحابه او زیات نه کړی سا ستا پلار الله ته زیات ته صحابه او نه نږدې دي سا د پلار غلطۍ خو خلق ته نه را مخې ته کوي او د صحابه او غلطۍ چې کوم نه خلق ترا مخې ته کوي په اتنه جوړای په مسلمانانو کې چې دا غینه غلطۍ شوی دي نو مونږ ته هم بازار کولاو دي مونږ نریو غلطۍ کیږي نه ها صحابه رضوان الله اجمعین چې تمام دنیا کې الله زړونو ته وکړه دل د صحابه زړونو کې چې کوم د الله تبارک وتعالى د دین سره کوم مینا محبت پروت او الله د خپل پیغمبر د پاره غي خاص کړ د پیغمبر د پاره دا سټو کې نه دی د پیغمبر په تابعدارای کې وخت یې رول او هر څه قربانول دا د خلی خبرې نه دی چې نن موږ سو الله سم صدای کې کو دا په عمل سره غي پیش کړی دی چې غي دنیا ته دنیا نه دا ویلي بچی ته بچی نه دی ویلي مور ته مور د دین د پاره نه دی ویلي پلار ته پلار نه دی ویلي ملک ته ملک نه دی ویلي دوتر ته دوتر نه دی ویلي او پیسې ټکی ته پیسې ټکه نه دی ویلي غي د الله په دین باندې ځانونه قربان کړی دی حتی دا چې دا دین په تمام دنیا په مشرق او په مغرب او په جنوب او په شمال باندې الحمدلله دا دین دا غي د قربانو د وجنه چې نن په خپلو کتابونو کې کم خلک لیکي او غي ته د ګناونو نسبت کوي او یاد غي ګناونه شماري هغه د قران ها په تعلیماتو باندې پوه نه دی الله پاک کوئی قسم په خپل ذات چې ما او ته معافي کړی دا غي ګنا مې په ګنا کې نه دی حساب کړی ها ولقد عفا عنكم او تا کی عفا مې کړی دستا سنا والله والله تعالی چې دی ذو فضل على المؤمنين خاوند مې ربانه دی په مؤمنانو باندې دا الله خو خلا چې مؤمن ته معاف کوي چې څوک الله تعالی ګرځي الله پاک ورته معافي کوي الله تبارک وتعالى وی زم مهرباني کوون کې په مؤمن باندې چې زما توحید یې منلې دی او ما ترا ګرځي او په خپل ګناونو باندې د الله په حضور کې خپې مانتیا پېښ کوي الله پاک وی دا زما مهرباني ده په مسلمان باندې چې دل ز توفیق ورکوم الله دې دا توفیق مونږ له تر مرګه مرګه فوري نصیب کړي چې مونږ د الله هغه بندگان سنتي الله تبارک وتعالى زمونږه خوشاليږي او مونږه د دنیا نتلل په هغه حالت کې نصیب کی چې الله تبارک وتعالى زمونږه رضای او الله زمونږه هغه جون چې په قبر کې هیڅ سیس بنه پکاريږي بغیر د هغه نه چې تا په دنیا کې کړی الله دې مونږ له هغه عمل نصیب کی چې الله یې مونږ له سبب درنا په قبر کې وګرځي او الله دې مونږ له هغه عمل نصیب کی چې د قیامت پر ورځ باندې مونږ دغه صحابه او او د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام په هغه ملګرتیا کې الله تبارک وتعالى شریک کی نو دا سټو کې نه دی چې د خلی خبرې دی او سړی چې کم نه نیکانو خلکو پسې خبرې شروع کی اوس دې مولای سي د ماخام په ټیم کې دومره خل درس ورکو خو چې څوک پی پویږي هغه دومره خل ټوس خبرې وکړي چې و مؤمنانو و مسلمانانو دیو بل د حیا او د عزت خیال وساتي حتی دا چې څوک په بد کار باندې وی نه او سلور گواهان نشی پیش کولی نو پرده پی واچوا کچری پرده دی وانو چولا او پتا ماندی گواهی وشوا چه ده پچا ماندی ده زنا تومت پوری کرده او تا سلور کسان پیدا نکلاتیا کوری بدل در کی دا آغا درسو دا آغا ما خام نپس نم رو خکولی خکولی خبری دا امام سیب کئی چه هر یعنی ما شا اللہ یه توز خبری برا اخلی او دا سی خکولی خکولی خبری کئی خوبا شرط دی چه سڑی پارا بی پویی نو مطلب دا چې په کار دي چې د مسلمان د یو مونږ استاسو د یو بل خیال وساتو بیا د صحابه رضی الله اجمعین ته د ګناونو نسبت کول او هغه نه چې کم دی هغه خبرې کول چې هغه سبب زمونږ د پاره د هلاکت ګرځي نو د داسې خلکو خبرې چرته وانه وري او په کتابونو کې چې ولي کی باقاعده هغه اخلي چې دې کتاب کې دا غلطی ده او دا غلطی په کار دي چې سم کړی دی یا ایو الذین آمنو اے مومنانو ان تطیعوا الذین کفروا کچریتا استا بیدار شو ایدا کسانو چ کوپر کړه دی ردو کوم نو ابړی تاسو لرا واپس پکی تاسو لرا علی اقابکم په پوند تاسو باندې فتنقلبوا خاسرین نو بغرزی تاوانیان بل الله مولاکم بلکی الله متصرف او معاون تاسو دی مولا تاسو دی او هو خیر الناصرین او دا الله غوړ امداد کوون کړي سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب زرد جوب غرزو پزلون دا کسانو کی چې کافران دی یری لرا بما اشرکو په سبب داغی چې شرکی کړی دی بالله په الله تعالی باندې ما لم ينزل به سلطان هغه چې نذر علی گلی الله پاغه باندې څه دلیل و ما واهم النار زید واپس دی اور دی او بئس مثوا الظالمین او بد زید واپس د ظالمانو ولقد صدقکم الله تحقیق رښتونی کړه تاسو سره الله وعده وعده خپل لرا استحسونهم کله چې وجل تاسو دی لره بیزنی په حکم د الله حتی تر دې پورې دا پشلتم کله چې تاسو سوشوي وتنازعتم او جګړه شروع کړه په امر په کار د امیر کې وعصیتم او خلاف کو تاسو من بعد ما اراکم پس تاغی نه چې ولیدل تاسو ما تحبون هغه چې تاسو ورسره مینه ساتله منکم من یرید الدنیا باز تاسو هغه سوکو چې اراده کوله د دنیا او منکم من یرید الاخره او باز استاسو نه هغه سوکو چې اراده کوله د اخرت هم صرفکم عنهم بیا واړول تاسو لره د دینه لیبتلیکم د لپاره چې امتحانو کې پتا سو باندې د الله امتحانات راځي حتی د جنگ په حالت کې ولقد عفا عنكم وتحقيق اف يوكل استاسنا والله ذو فضل على المؤمنين الله خاوند فضل مهربانه دي په مؤمنانو باندې.